Pots tirar pel dret i d'amagat fugir del món i de tothom i així deixar tota una vida enrere. I per rutes oblidades tanmateix arriba on ningú no et coneix, on ningú no t'espera. Però fugir de tu, mai no podràs fugir de tu. Cadascú és sempre cadascú, per qualsevol sendera. Aplegat a tu, hi ha quelcom i qualcú que no et deixa fugir de tu, mai ni de cap manera. Pots seguir endavant i anar sempre més lluny, a llocs exòtics on s'esmuny la gent parlant llengües estranyes. Pots baixar amb el riu a terres càlides o enfilar-te amb les àligues al cim de les muntanyes. Però fugir de tu, mai no podràs fugir de tu. Cadascú és sempre cadascú, per qualsevol sendera. Aplegat a tu, hi ha quelcom i qualcú que no et deixa fugir de tu, mai ni de cap manera. Fins i tot el rostre i el nom pots canviar-te, fer-te passar per un altre, inventar-te un heterònim, un nou personatge amb noves dèries, noves gestes i misèries que darrere de l'anònim. Sempre hi seràs tu, parlant amb tu de tu a tu. Cadascú és sempre cadascú, per qualsevol sendera. Aplegat a tu, hi ha quelcom i qualcú que no et deixa fugir de tu, mai ni de cap manera. I un dia cansat de fugir no en el lloc, descobriràs dins de tu el llop que amb tu va l'infern i la glòria. Amb qualsevol decorat i en tot moment, amb qualsevol repartiment, es repeteix la història. Que fugir de tu, mai no podràs fugir de tu. Cadascú és sempre cadascú, per a qualsevol sendera. Aplegat a tu, hi ha quelcom i qualcú que no et deixa fugir de tu, mai ni de cap manera. Plegat a tu, quelcom i qualcú que no et deixa fugir de tu de cap manera. Plegat a tu, hi ha quelcom i a qualcú que no et deixa fugir de tu de cap manera. De cap manera.